Одна з таких центральних акцій – это кампанія по переназванню вуліц, на яких знаходяться костёлы, які мають советскую назву – советская, ленинская, коммунистичная. Мы хотели бы эту ситуацию изменить, тому у Витебска уже почалася эта кампанія збору подписів по переназванню вуліці. Такі акції відбудуться у Слоніми, Городні, Глибоком, Міорах, Мяділі і шерегу інших городов. Безумовно, сподіваємося, що некоторі компанії досягнуть свого поспіху. Будемо працювати з місцевими вірниками, ксензами місцевими, щоб так само яны допомагали і оказували вплив на місцеву владу. Активісти БХД сподіваються, що до акції вшанування пам'яті християнських демократів-одраджинців долучаться політичні партії і рухи, широка громадськість, а так само католицький костіл, говорить Валерія Чорноморцева. Це не справа партії, ми ініціюємо це. Эту кампанию, але мы хотели, каб активно долучилась белорусская громадскость, историки и в первую чергу, конечно, католический костёл. Все-таки это в первую чергу белорусские ксензы. И мы уже вот вельми порадовались, что был усталеван крыш и молитва отбылась на месте гибели Адама Станкевича у Тайшете. Мы сподеваемся, что миновито костёл займется за такой справой, как организация историчной конференции, присвеченной ксензам, основальникам БХ. Сёння лідары беларускай хрысціянскай дэмакратыі перадалі адмысловы зварот кіраўніцтву каталіцкага касцёла ў Беларусі, а таксама ўсклалі кветкі да крыжа ў катэдральным касцёле ў гонар 95-й гадавіны БХД і ў памяць яе заснавальнікаў. Галіна Бакунчык з Менску. Здымаем такое жыццё. На сайце свабода.org новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корреспонденты свободы. Здымайте и вы. Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія говорят сами за себе. А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Пераможцу вызначае редакция тягом 2012 году. Даслаць свое відео не даўжэй за 3 минуты у формате PAL-SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Редакція пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відео і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. МЗС Беларусі заявляе пра крызіс амерыканскай дзяржаўнасці, каментуючы справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека ў Беларусі. Александр Лукашэнка заявіў, што чалавек мае права сам выбіраць, на якой дзяржаўнай мове яму навучацца, на расійскай альбо беларускай. Экс-кандыдат на прэзідэнта Дмітрый Вус падаў у цэнтр выбаркам дакументы для рэгістрацыі групы дзеля зменаў у выбарчым кодэксе. У Канах сусветная прэм'ера «У тумане» фільм зняты беларусам па нараджэнні, расейцам па пашпарце Сергеем Лазніцам. У аснове фільму аднайменны твор Васіля Быкова. Жыхары і дачнікі Смалявіцкага району перадалі мясцовым уладам подпісы дзеля стварэння ініцыятыўнай групы па падрыхтоўцы мясцовага рэферэндуму наконт будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Лідары партыі БХД заявілі пра пачатак акцыі памяці, прысвечанай 95-м годкам заснавання беларускай хрысціянскай дэмакратыі. 5 гадоў таму пайшоў з жыцця блогер і інтэрнэт-актывіст, вэбмайстар Радыё Свабода Владзімір Каткоўскі.